Μια τραγουδίστρια που έχει αποκτήσει ένα από τα πιο φανατικά, θα λέγαμε, ακροατήρια όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα. Συνεχίζουμε το 1985, Βήμα FM. Τότε κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ στην καριέρα της, η Madonna, που 30 χρόνια μετά, το 2015, βγάζει καινούριο άλμπουμ, όπως γνωρίζετε. Μια τραγουδίστρια που άλλαξε τα πάντα στην σκηνική παρουσία των γυναικών. Ήταν η πρώτη γυναίκα superstar κυριολεκτικά, αν κρίνουμε τι συνέβη πριν από αυτήν. Υπήρχαν τραγουδίστριες δημοφιλείς, αλλά όχι ποτέ αυτό που έκανε η Madonna. Την ίδια χρονιά, ένα άλλο όνομα βγάζει το δεύτερο άλμπουμ. Τραγουδίστρια είναι, αλλά το θεωρούσαμε και το θεωρούν οι άνθρωποι της μουσικής συγκρότημα. Σαντέ. Promise ήταν το άλμπουμ του 1985 και το τραγούδι αυτό είχε ακουστεί πάρα πολύ εκείνη τη χρονιά. The Sweetest Taboo, Sade. Μια υπέροχη γυναίκα η οποία μας έχει αφήσει καταπληκτικά κομμάτια και άλμπουμ. Είπαμε ότι οι άνθρωποι της μουσικής την θεωρούν σαν συγκρότημα, αλλά εντάξει, πάντα ξέραμε ότι είναι η Σαντέ. 1985, 30 χρόνια πριν, βγαίνει αυτή η ταινία που θα ακούσουμε τώρα, το τραγούδι της σειράς James Bond. Ήταν το 7ο και τελευταίο φιλμ με πρωταγωνιστή τον Roger Moore στον ρόλο του James Bond. Ήταν μια ταινία όπου έπαιζαν και διάφορα έτσι ωραία πρόσωπα όπως η Gracie Jones. Ήταν η ταινία που έβγαλαν οι Duran Duran μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. A View to a Kill, από την ομώνυμη ταινία James Bond του 1985. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day. Η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός. Της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δεν μιλάμε πια για κολοτούμπα. Μιλάμε για κατάργηση της βαρύτητας. Εντελώς. Τι εννοείς κατάργηση? Κατάργηση. Το παιδί πετάει. Πετάει στους εθέρες. Δεν υπακούει στη βαρύτητα. Νομίζω πως σου λείπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρατήσω. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το 1985 η καριέρα των Dire Straits φτάνει σε επίπεδα που κανένα άλλο συγκρότημα εκείνη την εποχή δεν είχε καταφέρει ίσως. Το άλμπουμ λεγόταν Brothers in Arms. Βγαίνει το 85 και έχει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, ένα τραγούδι που γινόταν χαλασμό στις συναυλίες τους. Dire Straits 1985. Στο βίντεο κλιπ κάνει μια εμφάνιση έτσι αστραπή ο Sting. Money for nothing. Install microwave ovens, custom kitchen delivery. long wire noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here. Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ooh, and money. Chicks for free. Money, money, money for nothing. Chicks for free. Chicks for money for nothing. Chicks for free. Η Dire Straits, η επόμενη διαφορετική βέβαια, σπουδαίοι, από τα καλύτερα πράγματα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο. Τότε έβγαζαν το έκτο στούντιο άλμπουμ και όπως μου έστειλε ένα μήνυμα κάποιος φίλος, ήταν από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ στους ακροατές της εκπομπής μας. The Head on the Door, The Cure.

Από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και του Γκάρι Μουρ 1985. Εκείνα τα χρόνια μεταξύ 78-77 μέχρι και προς το τέλος δεκαετίας του 80, μια σειρά από αμερικάνικα συγκροτήματα ενός διαφορετικού ύφους, πάντο όμως μέσα στον χώρο του ροκ, έκαναν τεράστια επιτυχία, συγκροτήματα τα οποία τότε είχαν ακούσει τα σχολιανά τους από τους κριτικούς, αλλά καθώς πέρασαν τα χρόνια, πολλά από τα τραγούδια τους έχουν μείνει και είναι ιδιαίτερα αγαπητά, και πολλά από αυτά τα γκρουπ έκαναν και μεγάλες συναυλίες, ιδιαίτερα στην Αμερική και σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη που είχαν αποκτήσει φίλους. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα, για να ακούσουμε και τον άλλον ήχο, ήταν η REO Speedwagon, που συνέχισαν μέχρι το τέλος του 80 να κάνουν συναυλίες, και το 1985 έβγαλαν μία από τις πιο δημοφιλείς μπαλάντες που είχαν κάνει στην καριέρα τους. REO Speedwagon και Can't Fight This Feeling.

Enter Grow Go. Μία πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι. Και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα. Και χειμώνα. Και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Paul Hardcastle ήταν ένας Βρετανός μουσικός που το 1985 έκανε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Ένα αντιπολεμικό τραγούδι. Different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. 19. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λέει ότι ο μέσος όρος ηλικίας αυτών που πήγαν να πολεμήσουν ήταν 26 ετών. Στο Βιετνάμ ήταν 19 ετών. Μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία ιδιαίτερα το 1985. Ήταν σήμερα μερικά από αυτά που αγαπήσαμε το 85 συγκεκριμένα. Και έρχεται τώρα ένα από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα pop συγκροτήματα της εποχής εκείνης. Το Φεβρουάριο του 85 κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους Songs from the Big Chair. Shout, tears for fears.